Εγώ αντιλώθηκα για σένα με τρελός, αν και το ξέρεις πως δεν είναι τέλος. Γιατί σ' αγάπησα, μου έκανες πολλά, βρήκες τον τρόπο και μου πήρες τα μυαλά. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Εγώ γεννήθηκα να δίνω αφορμές, να τραγουδάω τις μεγάλες σου στιγμές. Μα εσύ χορεύεις στα τραπέζια τις βραδιές, πίνεις συνοπνεύμα και κάνεις προστιχές. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Είναι Ελλήνας και ελληνικά, και ελληνικά μιλάει. Γλέντα η χορεύει ελληνικά, και ελληνικά, και ελληνικά αγαπάει. Είναι Ελλήνας, Αιγαίο πελαγητής, άρχοντας είναι και Θεός, θαλασσινός αλήτης. Άρχοντας είναι και Θεός, θαλασσινός αλήτης. Ο έρωτας είναι Ελλήνας, Αιγαίο πελαγητής. Είναι Ελλήνας, με ένα φίλι, με ένα φίλι με πάει. Κι όπα αγαπή, κι όπα αγαπήσει μια φορά, ξανά δεν αγαπάει. Ο έρωτας είναι Αιγαίο πελαγητής, άρχοντας είναι και Θεός, θαλασσινός αλήτης. Άρχοντας είναι και Θεός, θαλασσινός αλήτης. Ο έρωτας είναι Ελλήνας, Αιγαίο πελαγητής. Είναι τώρα ψέμα, είναι φορές που θέλεις να πονάς, να φτανήσω στο τέρμα, να φτανήσω στο τέρμα. Κανείς δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει, κι αν κάνεις λάθος στο νέο σου το πάθος, μα θα με σε περιμένω σαν ένα κάρβουνο για πάντα αναμένω, σαν ένα κάρβουνο για πάντα είναι από συνήθεια. Χίλιες φορές στο χτες να με πετάς παρά στη μαύρη αλήθεια, παρά στη μαύρη αλήθεια. Κανείς δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει, κι αν κάνεις λάθος στο νέο σου το πάθος, μα θα με δω και θα σε περιμένω σαν ένα κάρβουνο για πάντα αναμένω, σαν ένα κάρβουνο για πάντα αναμένω. Για πάντα αναμένω, σαν ένα κάρβουνο για πάντα αναμένω.